Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. En ny børsdag truer endda den 1. i februar. Vi kaster anker og hopper i finanshave de næste 55 minutter. Og du er som altid velkommen til at hoppe med, for ja, det er jo fredag. Og det betyder, at vi åbner telefonerne til fri debat om aktier, investering, økonomi, finans, alt hvad der ligger derinde for den kategori. Skydløs, vi er klar. Nummeret er 20 24 7 24 7. Du er velkommen til at ringe til os. Lars Persson og Lars Svendsen står klar til at svare på spørgsmål og komme med deres uforbeholdne mening om dette og hint inden for finansverdenen. Så fat røret, giver sig kald 20 24 7 24 7. Lars Persson, lad os se at få lukket op for det marked, som er godt i gang 5 minutter inde i børsdagen. Yes, jamen vi er nogenlunde i plus de fleste steder, undtagen DAX'en, den er omkring nullet, og finnerne er også krøbet i minus, men Danmark flyver afsted. Det er regnskabet for Novo, der har lagt en god bund under det danske marked. Aktien er op med 3,1%, så det var jo et nogenlunde okay regnskab inden for rammerne af, hvad man havde forventet. De justerer lidt på de langsigtede mål, men ja, til gengæld så står de også forrest i FDA-køen på nye produkter, så en god blanding af gode og lidt halvdårlige historier, hvor altså de gode heldigvis får overvægten, kan man sige. Og Danske Bank kom jo ud med et overskud på 15 milliarder på bundlinjen, på trods af alt det, de har været igennem. Det må egentlig også nogenlunde okay. Og den stiger også 1%. Så en god morgen for danske aktier, hvor nogle af de tunge aktier ligger tungt ud. Men ingen meldinger om ny direktør på Danske Bank-posten, Lars Persson, det ved vi jo altså ikke nu. Jesper Nielsen sidder sådan set meget godt i den stol lige pt. Mm. Men om han får lov at sige at blive siddende, det, ja, det melder regnskabet altså ikke noget ud om. Det er sådan lidt sjovt, som vi også har talt om tidligere, Lav, du og jeg, at ja. Man hører slet ikke noget fra den nye formand. Nej, han er tavs. Og hvad hedder det? Det er måske også lidt, fordi, kan du sige, for det første, han er jo ikke bankmand, vel? Og han har været sådan en, der har siddet bagved og rumsteret rundt. Han har været sådan set, der er nogen, der siger, det tror jeg rigtigt, han har været Danmarks mest magtfulde mand. Mm. Carsten Dybvad? Sad, ja. Ja, ja, både i Finansministeriet, så i Statsministeriet og i Dansk Industri, ikke? Så han har ligesom været de der steder, og derfor skal han jo nu være på en, fungere på en lidt anden måde. Og det er jo klart, når der ikke er nogen rigtig direktør, så bliver det jo formanden, der skal stå foran, ikke? Mm. Og i princippet er det jo formanden, aktionærerne vælger, og så ansætter man en eller anden funktionærrøv, undskyld udtrykket, til at, når man direktør kommer, direktør går, og de kan du jo ikke rigtig, sådan set kan de jo bare sige, nu gider jeg ikke være mere, farvel og pas jer selv. Det er jo bare et funktionærarbejde, ikke? Men det er jo altid direktøren, vi identificeres med. Men det er jo klart, når direktøren ikke er der, og du har en vikar, så er det jo så formanden, der må komme frem. Så derfor så skal han jo til at komme lidt på banen og fortælle noget. Ja, han er selvfølgelig helt ny på posten, så ja, man skal måske også lige have lidt tid. Men det er bare sådan lidt underligt. Papirer, at lidt. Ja. Hvad for noget? Læs nogle papirer først. Nå, læs nogle papirer. Ja. Okay, godt. Lidt underligt måske alligevel, at han ikke sådan netop træder op og lige præcis melder noget ud. Fordi det er jo altså en bank, som mange kigger på lige i de her tider. Ja, det er det. Men du kan jo så også sige, at altså, det er på tysk har man jo det her nye udsagnsord, der hedder, ligesom man kan google, ikke, så kan man jo også Merkelen, ikke? Ja. Og det er jo, at man ligesom venter og ser og kigger lidt på det, og måske sender man en ballon op, men man beslutter sig ikke til noget for hurtigt. Fordi ligesom, at du skal lade alle falde på, ligesom omgivelserne falde til ro først, så kan du spille ud, og det er jo nok det, han gør, fordi det er jo, uanset hvad du siger, så er det jo lidt en uriaspost at få, altså at sidde på en synkende skud, ikke? Det er også ligesom, hvor mange har lyst til at være kaptajn Carlsen, ikke? Ja. Venter med tålmod og ser, hvad der kommer ud fra Carsten Dybvads mund. Der kommer vel et eller andet på et eller andet tidspunkt. Lars Persson, lad os lige vende tilbage til de overordnede stemningsbilleder. Ja. Det forlyder, at de er ved at nå til en eller anden enighed, eller måske er det bare snak derovre fra USA og Kina, som jo altså har sat sig sammen her de seneste par dage i Washington og prøvet at nå frem til et eller andet handelsaftale. Og ja, kineserne har i hvert fald meldt ud, sådan rent officielt, at det går ufattelig godt, og de er da lige ved at nå hinanden. Afspejler det sig i det aktuelle marked her til morgen? Ja, man kan også sige, at det afspejler sig lidt måske på for nogen vedkommende i de amerikanske markeder i går, hvor både S&P og Nasdaq steg, mens det lidt tungere indeks Dow Jones ikke rigtig kunne komme med. Dagen før var det omvendt, der var Dow Jones ind i et lille plus, og Nasdaq og S&P var i minus, så det er sådan lidt, men alt i alt så trækker de her jo opad, så om det er det, der gør det, eller om det er de mange gode amerikanske regnskaber, der tigger ind i øjeblikket, det er måske en cocktail, som vi ser, og så også, at Fed, de holder renten i ro på, eller i hvert fald ikke rigtig vil gøre noget, så det er jo egentlig det, der har gjort, at de amerikanske markeder drøner deropad, og så til gengæld så, igen synes jeg jo, at Tyskland er gået lidt i stå. Vi havde ellers i tossetime jo en meget god udvikling i Tyskland, men den daffede da væk i løbet af dagen i går, og nu ligger vi ikke rigtig kan komme i gang med de tyske motorer nede på DAX'en, så den står helt stille, så det er sådan lidt. Et drabligt detailsand blandt andet ud af Tyskland, det ser altså ikke for godt ud dernede. Og apropos Tyskland, så fik vi jo altså også et regnskab her til morgen fra Deutsche Bank. Mm. Lars Persson, de er vel også sådan ude på de skrå brædder, havde han sagt. Det går vel ikke for godt i Deutsche Bank? Nej, nu har jeg ikke lige læst det hele, men man kan jo se i markedsreaktion, den er nede med 3,3, og Deutsche Bank handles nu i 7,4. For noget tid siden, der stod vi og jublede, og en gang var den vist nok op i omkring 12, så vidste jeg rent, og så det der. Det har været i 100. Ja, men nu tænker jeg sådan inden for overskueligt. Så det er jo en aktie, der bliver ved med at få pryl hele tiden. Så, det må sige. Christian Sewing var ude og tale på Davos, så jeg på World Economic Forum i Davos, og der var han altså også ude at sige, at det ser ikke så godt ud for europæisk og særdeleshed økonomisk, eller tysk økonomi. Han var ude at sige, at noget værre er måske på vej. Han kan ikke se, at der overhovedet bliver investeret noget som helst. Så, og så var der de her historier ude. Var det ikke i går, hvor der blev snakket om, at hvis Deutsche Bank ikke snart får rettet op på den skud, så kan de blive tvunget ud i en fusion? Lars Hansen, hvad siger du til den? Jamen, det er en meget mærkelig historie, fordi det minder jo altså officielt ser det jo pænt ud alt sammen, ikke? Men det kan du ikke bruge til noget, og det er også derfor, altså tillid til myndigheder glemt det, ikke? Det kan du godt glemme. Men det lever jo mest efter, du synes, det er noget too big to fail, ikke? Pointen er, at det her, det minder jo forfærdelig grad om japanerne i 90'erne, hvor de havde de her såkaldte zombiebanker, hvor de store banker heller ikke måtte få lov at gå nedenom og hjem og blive ryddet op, saneret og få bund i det og komme frem igen. Så holdt man hele skuden flydende, og de lever jo endnu, de allerstørste af dem. De fusionerede lidt og sådan et dit og det dat, men så tog de et tab år for år, og nu tager de jo ikke stort set faktisk bogfører de ikke ret store tab. Så kan det være, at de i virkeligheden tager tab den anden vej rundt, nemlig på værdipapir. Det kan jo sagtens være. Mm-hmm. Fordi det er jo ikke kun rigtige nedskrivninger på udlån, man taler om. Det ser ud til deres udlåninger for sig, og de er ikke ret store i Deutsche Bank faktisk. Men at det er altså, den virkelige kreditrisiko og risikoeksponering ligger via værdipapir. Men det kan jo være obligationer, du ejer firmalån af, og så er det der, du skal skære hele tiden skiver af. Og det kan du jo så ikke se i regnskabet, fordi det indgår jo bare i et dårligere investeringsafkast. Nå, men nu har vi solgt nogle obligationer, og så har du solgt dem over til en anden schweizerbank, som så lige præcis afleverer dem tilbage igen til samme pris, nedskrevet pris dagen efter, og så året efter siger, vi skal lige tage et tag på det. Så ryger den over til en anden engelsk bank, så kommer den tilbage igen. Fordi de vil jo ikke have det der. Det er jo sådan frem og tilbage. Så den måde kan du jo skjule det tab, fordi du, altså din største eksponering i Deutsche Bank, det ved vi alle sammen, det kan vi se i regnskabet, det er finansielle, kontrakter og, obligationsbeholdninger, alt muligt skræmmende skidt. Men det er ikke kreditter. Altså, det er jo ligesom, det er jo sådan meget håndfast, ikke? Mm. Og det er jo noget halvrod og derivater og hvad de kalder det for. Så derfor kan det i virkeligheden, men det er jo også det, der gør, at det er jo absurd, at en aktie, der har en egenkapital per udstedt aktie på omkring 28, ligger i kurs 7. Det er 25%. Jamen, hvem har ret? Er det børskursen, der har ret, eller er det bogholderiet? Mm. Hvis det er bogholderiet, der har ret, så skulle aktiemarkedet lidt op, ikke? Og hvis det er omvendt, så kunne det være, at man skulle tage og lave en retssag mod revisoren, for han er jo den eneste af, det kan godt være, at de selv vil gerne have, der skal stå noget pænt, men det er jo, det passer jo slet ikke. Nej, men det er jo et gab, der står, så man kan køre hele AP Møller igennem. Det er, hvad det er, Lars Svendsen, og kursen, den er, hvad den er på børsen, uanset hvad der så er af aktiver inde i selskabet, det må vi jo forholde os til. Nej, det er jo fordi, at du på en eller anden måde, hvad med ordet, bruges ordet snyder, men det er jo noget, hvad hedder det, det er et fordækt spil. Og til synligheden på aktiemarkedet, kan alle godt se, der er uler i mosen. Pas på, du kan ikke regne med det, der du læser. Men ikke desto mindre, så udsender de sådan nogle papirer hver år. Det er jo virkelig nonsens. Nonsens, det er det muligvis. Lars Svendsen, lad den ligge der. Jeg har to af vores porteføljeforvaltere med her i studiet. Lars Svendsen og Lars Persson, den tredje, har jeg med på en telefon nu fra London. Godmorgen og velkommen til dig, Tom Hovgaard. Hej, godmorgen. Vi ringer til dig igen i dag, fordi at du i går kom til at love os på opfordring fra Lars Persson, at du ville bringe nogle bøger på banen. Hvordan kigger man på de her markeder, hvis man skal blive lidt klogere, hvad er det så for nogle bøger, man kan læse for at finde ud af, hvad der foregår, hvordan man måske endda kan blive god til teknisk analyse. Så Tom, hvad har du med til os? Okay, så jeg tog den tilladelse, at jeg skrev den inde på min blog, der hedder tomhovgaard.dk, og det skulle være den første post, man kan se nu, der hedder 5 bøger for Radio 24/7, så det var en rimelig god pejling om, hvor man kan finde den. Og bog nummer 1, den er lidt af en selvforhærligelse, men jeg skrev altså en gratis bog, der hedder The First Trading Manual. Den er godt nok på engelsk, men det er sådan et par hundrede sider, hvor jeg beskriver alt, hvad jeg synes, der er vigtigt af teknisk analyse. Og jeg skrev den ud fra den bevæggrund, at en af mine venner havde brugt 30.000 kroner på et 2-dages kursus i teknisk analyse, hvor han var blevet lovet, at han ville blive millionær derefter. Jeg tror, det blev kaldt Million Dollar Stock Market Course. Og jeg læste igennem noterne, jeg var ret chokeret over, hvor lidt han egentlig fik med i posen efter at have brugt så mange penge. Så det var den bevæggrund, at jeg skrev det her. Den er selvfølgelig gratis, og den er til at downloade. Den anden bog, jeg vil anbefale, det er en bog, som er skrevet af vores egen Lars Tvede. Og det var pudsigt nok, før jeg overhovedet kendte til Lars Tvede, eller mødte Lars Tvede på Bornholm, eller noget som helst. Der fik jeg fat i den bog, der hedder Børshandlens Psykologi. Og som jeg sagde, det var den første bog, jeg nogensinde læste om trading. Og jeg fik den i julegave sidste år af en rigtig god ven, som sendte en revideret udgave. Og jeg må sige, at Lars Tvede, han er en eminent skribent, som er fantastisk god til at beskrive de kvaliteter og de manglende kvaliteter, der gør os til gode og dårlige spekulanter. Så den får et helt klart thumbs up fra mit perspektiv. Den tredje bog er en bog, der er skrevet på engelsk, og den beskriver Jesse Livermores liv som spekulant gennem hans alter ego Larry Livingston. Og det er en klassiker, der uden legendar beskriver livet som en spekulant, og den hedder på engelsk The Remnants of a Stock Operator. Og når du spørger handlere rundt omkring i verden, høj som lav, god som dårlig, vil de sige, at altså, netop den her bog er nok en af de bedste bøger, der er blevet skrevet om det at være spekulant. Den er ikke teknisk i natur. Bog nummer 4 er skrevet af en god ven, som jeg kender fra London, der hedder Clive Lambert. Og han har skrevet en rigtig solid bog om candlestick-analyse. Men det der med candlestick-analyse, der kan man hurtigt gå galt i byen og blive påduttet en masse ting, som ikke er så nødvendige, når det kommer til spekulation og til trading eller daytrading. Men Clive, synes jeg, har været skåret godt igennem og har kun beskrevet det, som han synes er virkelig vigtigt. Og Clive er selv en aktiv handler. Den er ikke dyr. Der er ingen af de her bøger, der er dyre. Nogle af dem er gratis. Så den anbefaler jeg som et rigtig solidt sted at starte sin teknisk analyseuddannelse. Og så den sidste bog er også på engelsk. Det er nok min favorit sofa-bog. En bog, som jeg kan læse igen og igen, som virkelig har hjulpet mig op og har beskrevet den proces, det er at være et spekulant. Den beskriver den legende, den trading-legende, der hedder Charlie DeFrancesca. Og han var en bond trader inde på The Trading Pit i Chicago. Men han, bedre end nogen anden, som jeg har læst, har beskriver, hvad det egentlig vil sige psykologisk at være spekulant. Og den kan jeg også varmt anbefale, hvis du kan få fat i den, fordi den er ofte ude af print. Men der er ikke nogen af de her bøger, der skulle koste mere end et par hundrede kroner. Hvad kostede den? Hvad hed den sidste? Den er nu aldrig fortælle, hvad den hed. Den hedder faktisk bare Charlie D. Legendary Trader. Mm-hmm. Tom Hårgaard, er det sådan, at nu har du lang og god erfaring allerede i markedet, og du lever jo sådan set af at spekulere. Læser du stadigvæk bøger for at blive klogere, eller er det erfaringen nu, der trækker dig fremad? Jeg læser hver eneste dag. Hvis jeg har en position kørende, og du ved, der er mange, der tror, at det der at være spekulant eller daytrader, det er super spændende. Det er ikke altid nødvendigvis sagen, fordi i det øjeblik, du har eksekveret din handel, så er der ikke så meget andet at gøre, end at sidde og vente på, at skidtet skal enten bekræfte eller afkræfte, at du har, at din position er god. Og så sidder jeg som regel ofte og læser, og det er som regel altid adfærdspsykologi eller teknisk analyse, som jeg sidder og læser. Det er ikke noveller eller Harry Potter, jeg sidder og læser. Jeg læser rigtig mange bøger af teknisk natur for at holde mig selv skarp. Jeg troede altid, at I så Barnaby derovre i England, men det gør jeg så slet ikke, okay? Eller kattevideoer. Ja, jeg har hoppet videre fra kattevideoer. Apropos videoer, Tom Hårgaard, jeg kan ikke lade være med at tænke på, i disse tider, hvor alt jo foregår inde på net, er det stadigvæk, altså det er stadigvæk hardcore gammeldags bøger af papir, du sætter dig ned og bladrer i, eller er der også nogle steder, du på nettet kan finde informationer? Ja, der er også information på nettet. For eksempel her for et par dage siden fandt jeg en rigtig god video på YouTube om en australsk handler, også igen en absolut legende inden for tradingindustrien. Han hedder John Rambo Moulton, og han har lavet et interview sammen med noget, der hedder Interviews med Traders. Og igen, det er selvfølgelig på engelsk, men den mand, han har altså virkelig også noget spændende at sige omkring trading. Men meget af det, som jeg beskæftiger mig med, er ikke nødvendigvis det, der hedder med teknisk analyse mere. Så fordi mere eller mindre, så er alt teknisk analyse blevet opfundet. Det er jo egentlig bare et spørgsmål, hvor husk det, når du sidder og er i stand til at kunne eksekvere konsekvent. Så mit argument igen og igen er, at når man er en god spekulant, så er det fordi, man har kontrol på sig selv og sine egne følelser. Ikke nødvendigvis, at man er den bedste i verden til teknisk analyse. Okay. Og de videoer, for eksempel som med John Rambo, jeg synes bare, at han er så fantastisk god til at lige sætte prikken over, ud over, hvad det er, der er vigtigt, når man er spekulant. Godt, så fik vi lige det med Tom Hårgaard. Ja. Altså, hvis man ikke lige hørte alle bøgernes navn her, så har du altså skrevet det, siger du, inde på tomhårgaard.dk. Jeg er lige hoppet derind. Du må altså godt opdatere lidt oftere, Tom Hårgaard. Du har ikke skrevet noget siden august 2016, nu har du så skrevet noget i dag, men altså, smid lige lidt mere indhold derind, hvis du skal logge os derind. Ja, det har du vist ret i. Skyldig. Tom, rigtig god weekend. Tak i lige måde. Hej. Hej, hej. Så vidt altså. Tom Hårgaard, som vi havde fået lov til at ringe til, så han lige kunne bringe et par bøger på banen, hvis man selv vil blive god til teknisk analyse. Altså er det altså et sted at starte. Det er fredag. Vi svarer på spørgsmål hele timen, og du er velkommen til at ringe til os. Nummeret det er 20 24 7 24 7. Lav Svendsen og Lars Persson er klar, så ring til os på 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Ja, de her, der er jo altså også lyttere, som foretrækker at skrive ind til os, og det er sådan set også okay, man kan sms'e ind på 42 600 24 7. Der er også Allan, som har skrevet til os, som godt kunne tænke sig, at I kiggede på TK Development. Han vil gerne høre, hvad I siger til dette selskab. Det har skiftet strategi igen inden for kort tid. De har fået ny CEO for 4 måneder siden. Jeg prøver lige at læse op samtidig med, at jeg står her og snakker. Han vil nu lave et ejendomsselskab, der deres projekter umiddelbart ikke kan sælges. Hvem er han, og hvor er selskabet på vej hen? Er det godt køb, spørger Allan altså. Lars Persson, hvad siger du til TK Development? Altså, skal man tage den rent teknisk, så er det i hvert fald ikke noget godt køb. Og nu har vi jo haft den samme hovedaktionær noget tid. Hr. Mikkelsen for Strategic Investment, tror jeg det er, der også er børsnoteret. Men altså i hvert fald, og han var jo sur på den meget gamle ledelse med Niels Rude, der sad i starten, og der skulle ske mange ting og sådan noget, og de er jo så stadigvæk padlet rundt, ikke er kommet nogen vegne, så det bliver det nok meget godt. Det er jo lidt ærgerligt, at det ender med, at det er projekter, som man ikke kan sælge, så kan man altid rejse sådan en lille rødt flag, advarselsflag, og tænke, okay, vi kan ikke sælge projekterne, når så tager vi dem selv ind på bogen og bliver ejendomsselskab. Det lyder som sådan lidt... Det virker som om, at... hvad gør vi så nu, når vi alligevel har ejendommen, ikke? Det er at gøre en dyd af nødvendigheden. Okay. Ja. Jeg tænker, lad os se, hvad der sker. Det er antageligvis de her ejendomme, de havde håbet på, de kunne sælge blandt andet i Polen og andre steder i Østeuropa, som de ikke rigtig kan komme af med. Så har de haft problemer nede i, jeg mener, det var Køge, hvor at deres entreprenør gik konkurs, og der var mange andre spændende ting der. Så jeg tænker ikke, at vores lytter har meget travlt med at komme ind. Lad os se, om hovedaktionæren smider nogle flere penge ind i selskabet for at løfte det, eller hjælper det på anden måde. Men lige på den korte bane, der synes jeg ikke, man skal gå ind og købe. Så kan det godt være, at man kan få det til 4 kroner, og så man skal give 8 kroner for det, når det endelig har været begyndt på en turnaround. Men ja, lad os nu se, hvad der sker. Jeg har kigget på den flere gange. Fordi, development, ja. Ja, fordi den er ligesom bumpet ned af, og... altså, hvis man, nu er det ligesom Deutsche Bank, ikke? Altså, du sidder og siger, ud fra almindelig logik, så burde det jo være en virksomhed, der er på vej ud af skoven, fordi det er mange, mange år siden, at de klarede sig igennem finanskrisen og alt det der, og de blev færdige med deres projekter og bla bla bla, men det er ligesom om, at de kan ikke rigtig komme ud af klemmen alligevel, ikke? Og så havde man jo spørget sig selv... fordi der er jo så meget opsving i det. Du kan jo sælge hvad som helst til pensionskasser og alt muligt, fordi de er jo bare lige for 3% i afkastet, de er jo glade i vores dage. Hvorfor gør de så ikke det? Det kan de måske ikke, eller hvad ved jeg. Men, og så har de haft nogle ting, der er gået rigtig galt. Men det er ligesom om, at de sidder jo fast i en i noget, de ikke kan komme ud af. Og hvis de gør det, så må man jo sige, jamen, hvad har du lyst til at købe et problem, eller bare fordi den er blevet billig? Eller vil du hellere vente på, at enten de kommer ud af skoven, eller at det går, som dem nu må gå dem? Fordi, altså, jeg vil hellere købe Santa Fe. Ja. Den er jo også nede i hullet, og vel kan komme på benene igen en dag. Men det ved jeg jo heller ikke, men altså... Så TK Development, det er ikke der, I vil smide jeres penge, hvad Allan han gør. Det må han selvfølgelig selv beslutte. De her, der er en lytter, der har ringet ind til os. Det er Nikolaj, som er med fra Valsø. Godmorgen og velkommen til, Nikolaj. Godmorgen. Hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg har et spørgsmål omkring, hvis man nu for eksempel har sparet 25.000 sammen, og man godt kunne tænke sig at investere dem. Mm-hmm. Hvordan skal man starte? Altså, skal man gå på en af de her platforme på nettet? Eller skal man snakke med sin bank? Eller er der noget, man skal passe på med? Er der noget, man skal måske ikke tænke så meget over? Eller... Det er bare nogle gode råd til, hvordan man kan starte med at investere sine penge. Yes, udmærket spørgsmål, Nikolaj. Jeg ved godt, at der er mange af vores lyttere, som allerede er godt i gang med at investere. Men der er jo også folk som dig derude, der sidder og godt kunne tænke sig at komme i gang, som ikke rigtig ved, hvordan de skal gribe det an. Lars Persson, hvad vil du gøre først og fremmest? Ja, så altså, hvis det var de her platforme, hvis vi starter et sted, så ved jeg ikke, om det er de her plus 500 og alle de her eToro og alt det her, du tænker på, du skal. Så skal du passe på, at du ikke begynder at investere i CFD'er. Nu begynder vi allerede at tale noget teknik, fordi så er du med i noget gearet og sådan noget. Vi skal ud og have nogle almindelige aktier, så lad os starte sådan rigtig kedeligt. Ja, enten vil jeg nok starte med min bank, eller også så vil jeg tage nogle af de platforme, som er banker. Det kunne være Saxo Bank, det kunne være Nordnet, og så er der vel også DCU, så har jeg næsten ramt alle, satser jeg på. Men det er i hvert fald nogle af dem, man kunne gå efter, som jo er danske og har en eller anden garantistilling, hvis det nu skulle gå galt, og man har nogle kontanter stående. Så ja, det er der, hvor du skal starte. Du skal oprette et depot, sådan så du kan handle, om det er i Nordnet, Saxo Bank, DCU eller din sædvanlige, skal lad os bare sige, du er hos Spar Nord for eksempel, jamen så skal man starte med et depot. Så det er der, hvor du skal starte, og så skal du så finde ud af, hvad du skal købe. Mm. Og hvad var det, du sagde? Var det 35? 25. 25. Ja, så skal du måske have to aktier, ikke? Så er vi i gang. Og det kan være en lidt vild og blodig. Og så ved jeg, jeg har jo kendt Lars Svendsen længe, så vil han tage Bavarian Nordic, og så vil jeg tage en lidt kedelig en til porteføljen, og der kan Lav måske byde ind. Det kunne være noget Novozyme eller Tryg, og så er vi egentlig godt i gang. Inden vi lige kommer der til, hvad det er for nogle aktier, man skal vælge, så kunne jeg godt tænke mig at spørge Lav, hvor er det, man kan søge råd om, hvordan man skal finde ud af, hvad for aktier man skal vælge? Altså, hvor går man hen og taler aktier? Man kan selvfølgelig ringe herind om fredagen, og man kan også lytte til os, det er man velkommen til. Men hvad gør man ellers? Ja, du må jo kigge rundt i manesen og se, hvad der sker omkring dig, men du kan jo også melde dig i en aktionærforening, men det koster jo kun 300 kroner om året, så kan du nok holde ud. Men altså, man må jo snuse til sig, og så gælder det jo om at have nogle idéer om, hvor der sker noget, hvor du kan købe noget til 100 kroner, som skal være meget mere værd, eller der sker en udvikling, som gør, at det bliver mere værd. Ikke? Jeg vil godt lige sige til dig, det er den måde, altså, der er jo ikke nogen sådan... Decideret sted, hvor du kan sige, her kan du se det hele, så kan du gå ind på, altså der eksisterer Euroinvester endnu og alt det der. Ja. Og Proinvester, og der kan man jo så se noget aktiechat og sådan noget, ikke? Og altså... Men altså, du skal altid passe på med det, som andre skriver, fordi de er måske bare ude for at markedsføre deres egen idé. Men jeg vil bare sige til dig, hvis du har 25 kilo, og det er det, du skal starte med, så vil jeg altså gøre det, at jeg vil lave det nye system, der hedder en aktiesparekonto, fordi... Der kan du putte det ind, Og der må du have op til 50.000 kroner, må du putte ind i år, ikke? Og ja. På dit CPR-nummer. Og hvad hedder det? Men det er der så, nogle af dem, Nordnet har ikke sådan, de gider ikke, det er for småt til, at jo, de gider. Jo, har de ikke. Ikke officielt i hvert fald, så de melder pas til at starte med, så skal de have fundet noget nyt. Jeg skal ringe og spørge dem. Jeg synes altså, jeg har set, at de er med på den vogn der. Men de der aktiesparekontoer er faktisk god, fordi der kan du, der optager man jo 17% skat af det, som saldoen må være. Hvis du siger, du kommer 50, og så når året er gået, så står der 60, så har du tjent 10.000 kroner, så kommer skattefar og siger, at du skal med 17% i skat af det. Det er 1.700 kroner, så har du 8.300 kroner. Og det er jo i forhold til 50.000 kroner, hvis du nu siger, at du kan gøre det, så er det jo en 16-17%. Det er jo meget godt. Men pointen er, at du kan have dem i 2 minutter, de aktier, og du kan have dem hele året. Det bestemmer du selv. Og banken regner ud for dig. Du behøver ikke sidde og rode med alt det der papir og skidt og møg og holde tungen lige i munden på det. Det er lige meget. Det ordner de. Så derfor så er det er jo en, kan man sige, en administrativ frihed. Sådan, så du skal bare tænke på, hvad du vil købe. Og så er der, den regel, der siger, at hvis du er lille, og det er du, så er man nødt til at være lidt hissig. Nogle kalder det for at spekulere, men altså, du er nødt til at påtage dig meget risiko, for ellers bliver det aldrig til noget. Medmindre du arver din bedstemor for 1 million senere på år, eller til næste år, så bliver det aldrig til noget. Du er nødt til at være hissig, lidt aggressiv, frem i skoen. Og ikke den der med at købe en aktie i tryk, og så sidde og vente 3 år, og så, nej. Du skal have nogle hissige aktier, som kan flytte sig, og det gør jo, at du påtager en risiko, så det ved du. Derfor skal du sidde og kigge på det, sådan, ikke hver dag og ikke hver time overhovedet. Du skal bare lade mobiltelefonen hvile og så videre. Jeg kigger aldrig kursundtagende og strømsvigt på min mobiltelefon, men jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Men hvad hedder det? Men du skal bare være mere livlig, altså. Jeg har set på nogle aktier, som jeg synes kunne være en god idé. Altså inden for spillebranchen, det er noget, der boomer frem i øjeblikket. Så det er noget af det, jeg havde overvejet. Nå. Ja, det er jeg ikke klog på. Det er ikke der, jeg er. Så det kan jeg ikke hjælpe dig med. Der har vi jo Mads Christiansen med en gang om måneden her i Millionærklubben, som man måske kan blive inspireret af, i hvert fald til at finde nogle aktienavn, som man så selv kan kigge ned i. Nikolaj, jeg ved, om du har hørt ham, han har været med her i udsendelsen. Jeg har sikkert hørt ham, men jeg kan ikke lige huske det. Jeg hører jeg gerne på vej på arbejde, og det er et godt program. Men det er et glimrende program, det er et godt program. Jeg vil bare sige til dig, at for eksempel det, jeg har i min portefølje, som du kan se på det der Sharewheel, eller hvad det hedder, eller hvordan man kan gå ind og kigge på det, der kan du jo se, og jeg er faktisk, uden at være dumdristig, er jeg jo, jeg er jo lidt frem i skoen, ikke? Og jeg har tænkt mig nu, at jeg er ved at få lavet sådan en aktiesparekonto der. Så jeg har altid kørt det princip om, at penge, du har derhjemme, skal du købe og gemme. Fordi der er du skattevæsen imod dig, og de vil jo hele tiden klippe i dine plader, ikke? Så du skal spekulere med din pension, men ikke med dine penge hjemme i skuffen. Dem skal du købe og lægge nogle nye til, og så gemmer du dem i årevis, ikke? Men nu, når det der aktiesparehistorie, som jeg snakker om, nu kommer, hvor ligesom det hele er automatiseret skattevæsen, ikke? Og du skal ikke have noget tidskrav. Der har jeg faktisk tænkt mig at spille hissigt. Så nu har vi fået roulette-lav. Nå, men det kunne da være sjovt at prøve, fordi jeg er sådan set ret rolig. Men altså, der har jeg tænkt mig faktisk, og så er de der 50 kilo for mig og 50 for moren, at der skal vi der skal vi virkelig tage fat på nogle gomspace og noget ting og sager. Er mor med på det, Lars Svendsen? Ja, nu har jeg desværre ikke fået, men jeg har til mig nu den her offersign, jeg lige har købt, den skal jeg for eksempel nok have der. Nå. Fordi det er sådan noget, så kan du godt se, hvis nu ham her, nu fabulerer jeg osv., jeg taler min egen bog. Jeg har ja, du må godt gøre det lidt kort, Lars Svendsen, der vil du gerne tale med os. Hvis du køber den der offersign, ikke, for 53, ikke, du har næsten få 1.000 af dem, ikke, så går den ind i 80, så er jeg lige pludselig tjent 20 kilo. Ja, det er med på, Lars Svendsen, hvis den går i 80. Ja, men det er tankegangen. Yes, siger bare. Det nytter jo ikke noget at købe en trykaktie til 166, som sandsynligvis er alt for dyr. Og så når året er gået, så hvis vi er meget heldige, så koster den 187, eller 185, eller ingenting. Den koster nok 140 til den tid, men det er min prognose på den. Men hvad hedder det? Det sådan noget tunge, altså det der tunge elefanter, som Lars taler om. Altså, nej. Du er nødsat til at være, der er en regel. Hvis du ikke har nogen penge, er du nødt til at være hissig. Hvis du har nogen penge, skal du passe på dem, fordi du har kvinder og børn og hund og faste udgifter. Og hvis du er rigtig rig, har du råd til at spekulere igen. Ja, så var der altså lidt råd her fra panelet, Nikolaj fra Valfø, som altså ringede ind til os. Nikolaj, jeg håber, du kunne bruge det og komme godt i gang og held og lykke med det hele. Men, selvom du skal være hissig, så husk lige, og også, når du så siger, den er helt rigtig, den her et eller andet mærkelig spilbutik, du har fundet, så siger jeg, er jeg nu også ikke helt sikker, for det kan du aldrig være, men er jeg nu idiot, ikke? Altså, det skal du lige sige. Sidst, det er altid der. Godt at spørge sig selv om det. Inden du trykker, så siger du, er jeg idiot, ikke? Jo, ja. Nikolaj, rigtig god weekend til dig. I lige måde, hej. Vi hopper lynhurtigt videre til den næste lytter, som skulle være med på telefonen nu. Hvem har vi med her? Ja, hej, det er Hans Jørgen. Goddag, Hans Jørgen. Hvad kan vi gøre for dig? Hej. Nå, men jeg vil bare lige hurtigt høre, jeg samler lidt på nogle kedelige udbytteaktier. Ja. Og så har jeg tænkt lidt på ISS, så vil jeg bare høre lidt, hvad I mener om den. Vent. Okay. Altså, ISS, det er rigtigt, at han betaler ret meget udbytte. Han har sagt, at han bliver ved med at betale det der, er det 7 kroner, han betaler udbytte, og koster 100, ikke sådan noget der? Koster, jo, er det ikke 77 eller sådan noget? 77, ja. Han koster omkring 190 eller sådan noget. Det er ikke sådan, det er blevet ja, så. Ja, 180. En eller anden årsag kan den ikke komme op på min skærm. Ja. Men pointen er, at de er jo i gang med, at de vil jo sælge en voldsom del af alle de der PFR-markeder for at koncentrere sig om stamkunder på Island. Og ikke, altså Rumænien og Israel, alt muligt skal væk. Brasilien. Og så det er faktisk 100.000 jobs ud af 500.000, der skal sælges fra. Og, og det er jo, fordi virksomheden er i en form for vækstkrise. Det har jeg jo sagt, dengang de kom med det der. Så det vil sige, vent lidt, den bliver billigere. Det er mit bedste gæt. Hvilke andre udbytteaktier kunne I så foreslå, Hans Jørgen, hvis der er nogen? Jeg vil lige sige, at det er frie midler, vi snakker om. Alt andet, det har jeg banken til at styre stort set. Jeg har også nogle investeringsforeninger, men jeg har også nogle frie midler, jeg placerer. Jeg har i forvejen Nordea, og jeg har Tryg, og Almindelig Brand, og hvad hedder det, Novo Nordisk. Ja. Så jeg skal have noget et eller andet, også der giver udbytte, også noget et eller andet. Ja, der findes jo en side, som hedder, den hedder i hvert fald før, det er længe siden, det hedder Top Yields. Er den der stadigvæk, Lars? Det ved jeg ikke, men ellers vil jeg henvise til en anden side. Avanza.se lavede en fin udbytteliste for noget tid siden over danske aktier. Det kan godt være, du skal rode lidt rundt over. Jeg har faktisk også Spar Nord, kom jeg lige til at tænke på. Ja, ja. Og hvis vi går over på Nordnet, så skrev, hedder det vel egentlig på godt dansk, Thor Leif Jackson, om danske udbytteaktier. Hvis du går over på Nordnet og på bloggen, så skrev han en fin artikel her for... Ja, det kan også være, at man skal lidt længere tilbage. Men der skrev han også en fin artikel om udbytteaktier. Nordiske udbytteaktier, faktisk. Den 9. i første. Så der kan man få et godt kig ned i maskinrummet til nordiske. Hvor Pandora og Danske Bank, så kan man jo ryste lidt på hånden. Men sådan en som DFDS, som så svinger noget i kurs, kan man sige, ligger... Men ikke noget med, at de skarer deres udbytte eller sådan et eller andet? Hvem taler du nu om? DFDS. Det kan godt være. Det nej, er nok... ikke endnu. Det er ikke godt endnu. Okay. Man skal jo følge med, for nu kommer alle regnskaberne, men man skal jo se, at det er jo nogle af de her selskaber, der tidligere har udbetalt høje udbytter. Ikke? Altså Pandora ligger helt i top, og med den kurs, vi har i dag, jamen, så kan det jo godt være. Så kan man så spørge sig selv, om de går konkurs, eller om de overlever. Det er jo en gambling, man tager der. Ja, men, de skal helst ikke gå konkurs. Der kommer regnskab på tirsdag fra Pandora, så kan du jo lige se den der. Ja. Men altså, formentlig bliver det ikke... Det var 4 gange 9 kroner om på et år, ikke? Hver kvartal. Ja. Men det bliver jo nok i stedet for 18 kroner, vil jeg gætte på. Men det skal man jo lige tage hensyn til. Ikke? Men du kan jo sagtens... Altså, du har også sige, høje udbytter i dag, det er jo et eller andet tal over bare... 3%. Så hvis du får 3%, så er det sådan set, mere kan du ikke forlange. Men ideen er god nok, også fordi hvis vi har et aktiemarked, som ligger på et højt niveau, så er det jo typisk for udbytteaktier, at det er nogle selskaber, der har en mere stabil økonomi, og som ikke er så kursfølsom, ikke? Det er jo ikke Amazon.com og alt sådan noget. Derfor så er det sådan set en meget god idé, at sikkerheds ikke gør. Ja, jeg plejer gerne at købe noget, når det er lidt underdrejet på en eller anden måde. Ja, det er jo altså en god idé. Men, lige på nære Novo, den har jeg så købt lidt dyrt, men altså... Den får sådan er det jo. Hvis du har taget tid nok, så skal det nok komme. Hans Jørgen, det var lidt inputs til dig her til at kigge på udbytteaktier. Ja, mange tak. Selv tak. Ja, god weekend. Ja, Hans Jørgen, der altså har ringet ind og spurgt på, hvordan man finder gode udbytteaktier. Om ISS var en af dem, det mente panelet, ikke? Lars Svendsen, han pegede på en hjemmeside, der hedder Top Yields. Jeg kan ikke lige finde den, Svendsen, men der er, en, der hedder dividendyields.org. Mm. Måske kan man kigge der. I hvert fald så kan man jo prøve at google lidt på udbytte eller dividend derude i verden. Jeg kan ikke lide det der med de der org. Det er ikke noget, jeg deltager i. Okay, Lars Svendsen. Nå, Michael, apropos Pandora, har sendt et formidabelt billede ind til os af et nordthailandsk marked, hvor han altså har taget billeder af en masse bøtter, hvor der ligger charms fra Pandora. Han spørger, om der er ophørsudsalg. Sælgeren siger, at det er fra en helt ny producent i Kina, men det er altså Pandora-produkter, der ligger derude på sådan et marked i Thailand. Altså, det er ikke noget fake? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, det er nogen, der har fået fat i det på en eller anden måde, og så sælger det billigt derude. Tak for det, Michael. 20 kurs, måske? Ja, who knows, hvad det er, der foregår derude. Der er også en lytter, Claus Lindegaard, som spørger her på sms'en. Han skriver, at han kan ikke finde os på Facebook. Du skulle sådan set bare kunne skrive Millionærklubben i Facebook-søgefeltet. Claus, så burde vi altså dukke op, og vi livestreamer jo altså alle vores udsendelser, så hop ind der og bland jer i debatten. Det er I meget velkommen til. Hvis I vil igennem til panelet, så er I altså velkommen til at ringe. Der er stadigvæk tid. Nummeret er 20 24 7 24 7, og man kan selvfølgelig også skrive ind på sms'en 42 600 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Ja, det har Anna gjort, altså skrevet ind på sms'en. Hun kunne godt tænke sig at vide, hvad det er, der sker med Ambu. Det var godt, du spurgte. Jeg var lige ved at sige, skal vi ikke tale om Ambu? Fordi... Jo, det skal vi så. Fordi den svinger jo som en høne. Som en syg høne. Det var helt vildt. Mm. Nu er den ned, i løbet af sidste 2-3 dage, den jo nærmest svinget mellem 185 og hvad er det, 160 eller noget. Nå, hvad skete der så, de her? Der kom et regnskab, og det så da meget pænt og fint og redeligt ud, som det altid gør derudefra. Ja. Og nu der så, og nu er det så udlandet, der er netto sælger med 384.000 stykker aktier her til morgen. Det er det, der sker. Altså, det er der ikke rigtig nogen, der kan stå imod. Så der er nogen, der nok er i gang med lidt shortfest igen. Så nu har vi fået regnskabet. Nu kan man så se, om man kan presse citronen igen. Så altså, det er det jo. Altså, det må man bare erkende, at der er... De skulle måske starte noget aktie tilbage, købe og brænde nogle aktier, sådan så at man fik lidt mindre fut i far i morgen. Eller også så skulle man jo... Som han også selv er lidt inde på, Lars Marker her til morgen, eller i hvert fald har været nævnt, at jamen, de kunne da godt være interesseret i et opkøb, hvor man så fik placeret en større del af aktierne hos en eller anden hovedaktionær. Altså lidt ligesom vi så med Royal Unibrew, som købte det her finske bryggeri, og så fik man placeret nogle aktier i den her finske familie. Kunne man få placeret nogle flere aktier i Ambu på nogle faste hænder i noget længere tid, så vil man jo nok også mindske de her udsving. Men altså, vi må bare sige, sådan er det. Altså i øjeblikket, og så må man bare have en is i maven, er jo ikke noget, jeg er oplært med. Min lærermester sagde, man skulle is i drinken, men lige i øjeblikket er der åbenbart så meget volatilitet, så den er bare sådan en, der svinger voldsomt, så man må, enten så er man med den, eller også så skal man heller ikke sidde af, når aktien så en dag stiger 8% som i går, fordi jamen i dag falder den så 6, så i virkeligheden har du måske ikke lavet så meget afkast. Altså, så, men hvor er vi på vej hen? Ja. Det er der jo ikke, altså det kan du jo ikke sige bare på en enkelt dag. Altså, jamen, i går, hvad synes du? Jamen, jeg synes jo, den skal opad. Altså, jeg har jo stadigvæk... systemet siger jo stadigvæk til mig, at det er en opadgående trend, og fordi at der er nogle store tommefinger, der sidder en enkelt dag og rykker rundt, så den har ikke brugt nogen kurver eller nogen glidende gennemsnit eller alt andet. Jo, hvis du kigger på minutbasis eller dagsbasis måske, men på ugebasis er der ikke sket noget. Så altså... Og så må man jo læne sig tilbage og sige, jamen, hvad for en investor er jeg? Tror jeg på casen, eller tror jeg ikke på casen? Det var jo altså den tekniske side af sagen, Lars Svendsen. Det er vel et godt og veldrevet selskab, som der også er potentiale for fremadrettet? Jo, bestemt er det, og det er jo også det der, men det er jo det, der også nogle gange gør sådan nogle aktier svære, fordi hvis du har altså, et stort potentiale, så videre, men det er jo fint nok, men altså, hvor mange penge er det så værd? Ikke? Og det er jo der, du har balladepunktet, at hvad hedder det, altså, det er jo stadigvæk, det er jo sådan set i virkeligheden stadigvæk et ret lille selskab, ikke? Ja. Altså, det er jo ikke, det er jo sådan et 2.000 menneskers firma, er der ansat, ikke? Og det går vældig godt, og han har fået sparket liv i en gammel butik, der ikke var det. Det er stor anerkendelse, men den har jo så nu en børsværdi på 40 milliarder, og det er 34 det. Kun. Nej, men der er også A-aktier jo. Så, så er det helt med, ikke? Det er jo sådan set dem, der bestemmer. Men hvad hedder det, at, Så derfor må man så sige, at de tager jo måske et rigeligt forskud på fremtiden. Og så er det, når vi... Altså, de skal ikke jo også en aktie, for hvis du gik måske 6-7 år tilbage, så var der ingen mennesker, der er interesseret for Ambo. Nej, nu er det jo... du kan møde almindelige mennesker herude for... Det siger ikke for at genere nogen. Det er hyggeligt, vi snakker sammen, når vi til de her møder. Så sidder der en anden pæn dame. Pænt dem, lille smule ældre end dig. Ja, hvad synes du om Ambo, siger hun så? Ja, jeg synes måske, den er lidt dyr og lidt hissig i betragtet. Ja, siger hun så, jeg lige købt en ordentlig røv fuld, siger hun så, ikke? Altså, ja. Sådan en pænt dem, der har købt til en høj pris. Det er jo fordi, hun er jo hissig. Jo, altså, men... det er selvfølgelig noget dejligt med hissige damer, men hvad hedder det? Okay. Nå, men altså, hvad hedder det? Det simpelthen prøv lige at høre de her. Er det ikke lidt sent, du... Er det ikke lidt friskt? Er det ikke lidt frisk? Lav jo, men jeg skal jo ikke have dem så længe, siger hun så. Bossen hjemmefra, Aktieinfo, han har sendt mig en sms. Han skriver, John Stihøj, han skriver, at ABG har sænket anbefalingen på Ambo. Det kan jo altså være, det derfor, den lige cykler lidt rundt. Det har en dårlig dag. Ja, det udlandet, det er anonyme brokers, der ligger og tæsker i den. Så vidt Ambo, der altså cykler lidt frem og tilbage. Men altså, i min optik, der skal han ned mod 120-25 kroner, for vi er... Jeg mener faktisk, han skulle lige under 100, før man kunne sige, at det var... Hvis du så ud af fundamentalt synspunkt, så skriver det dernede, men 100. Godt. Men altså, det kommer jo nok. Det er jo en præmie. Det er jo en præmie. Det er det. Vi sætter punktum der for Ambu-snakken og hopper videre til Fredericia, hvor Inger er med. Godmorgen og velkommen til dig, Inger. Ja, tak skal du have. Vi skal tale lidt banker, kan jeg forstå. Altså, det jeg gerne vil høre, det er, at vi har nogle aktier i Danske Bank. Ja. Hvad vi skal med dem, fordi dem har vi jo ikke været ret glade for i den sidste tid. Nej, det forstås. Næh. Ja. Den er nede 124 nu, ikke? Og det er det halve af, hvad den toppede på 259 dollar deromkring. Ja, det er det. Ja. Men ja, du, det er jo en lidt halv trist affære, og de er jo ikke ude af skoven nu, og så må vi jo se, hvor lang tid det tager, inden de kommer ud af den. Men altså, det der regnskab er lige kommet her for... det skulle jo komme i dag. Ja, det er kommet for timer siden. Det var jo sådan set i sig selv godt nok, og du får, 8,5 kroner i udbytte, ikke? Ja. Jeg troede kun, du ville få 5, sidste år var det 10, men altså, det er jo i den forstand sådan set meget pænt, men hvis det du spørger om, det er vel, hvor er bunden? Er det, du sidder og siger? Hvor langt skal vi ned, før vi vinder? Er det, du spørger om? Ja, det er det, jeg spørger om. Ja. Jeg kan sige, det er, at vi havde på et tidspunkt 666, nu har vi kun omkring 300, ja. Fordi vi har solgt nogle, at vi begyndte at blive lidt nervøs. Så er det sluppet lidt ned af. Ja, men det var så heller ikke alt for godt, men det der er godt ved det, det er, at vi kun gennemsnitligt har givet 56. Hold nu kæft, så har du tjent penge stadigvæk jo. Ja, det har jeg. Nej, så skal vi jo langt ned, hvis du skal bide græsset dernede. Ja. Så tror jeg, de går i amok dernede. Men hvad hedder det? Man kan jo sige om det, at hvis du nu sagde, hvad er realistisk, at det her kommer til at koste, ikke? Jamen så, jeg har jo gættet på, at det er 15 milliarder kroner. Og det svarer jo så til cirka 15 kroner på en aktie, ikke? Og det vil så skulle der være omkring 140 kroner tilbage i indkapital og sådan noget. Ja. Og vi ligger så lidt under, ikke? Men balladen er jo, at det er jo den der usikkerhed om, at så kommer den ene advokat, og den tredje, og den 17. og møder op og siger, at de vil, med en pistol, og siger, at de gerne vil have nogle penge for, at de synes, de er blevet snydt. Så altså, det er jo den situation, de er i, og det er jo derfor, at den bliver drevet længere ned. Men så, vil sige, hvis du sagde, at du ikke havde den, så vil jeg sige, vent med at købe den. Men hvis du har du har 300, det er 37.000 jo. Det er jo ikke nogen... Ja. Jeg ved ikke på, hvornår hvad en herregård er for dig, men det er ingen herregård jo sådan ud fra de fleste menneskers penge på. Nej, det er det jo ikke. Men mit spørgsmål er egentlig bare, om det er klogt at bare beholde dem. Ja, hvis jeg var der, ville jeg holde. Ja, det vil jeg, fordi nu kan du sige, nu får du 8 kroner tilbage, så har du 116 tilbage, ikke? 125, ikke? Ja. Så i aktien, altså det vil jeg gøre, men jeg kan ikke love dig, at den... Altså, balladen er det her, det er jo som om, at det kommer til at vare 2 år, inden de er færdige med det her råderi. Altså, det er ikke sådan noget, der er overstået på mandag, det er det altså ikke. Men Svendsen, du mener altså, det kommer til at koste, hvad sagde du, 15 milliarder kroner, og det er vel så indregnet i den kurs, der er nu, du vil ikke alene om at... Det kan man godt sige, men så kan du jo sige, nu er det var jo så ud fra, de 15 var jo ud fra, hvad jeg vil sige, altså, det er bare banalt. Det er 7,5 milliarder til EU, det er 1 milliard euro, og tilsvarende til Amerika, de vil også have. Det er jo sådan en dumme bødeafgift, ikke? Mm. Men så er det jo, hvis alle de der... private investorer via nogle advokater, der ikke har noget at lave, der ser, at nu kunne de, har de fået et eller andet oddsen, de kan kaste over. Det er jo det, der sker. Det er jo ren rockermetode, det der. Men, ja. men bare med slips, ikke? Hvad skal det så koste? Hvor langt kan de drive det rundt? Og det er jo et meget godt spørgsmål, om de bliver nødsaget til at forlige det, men de vil jo heller ikke, forstår du, hvis de indgik et forlige i dag med de der 2-3 stykker der, så er det stort set sikkert, så står der 37 om en uge, og siger, at vi vil også godt have 400 millioner kroner. Ja, det er klart. Så derfor så er de jo nødsaget til at være kolde og sige, at der er ikke noget at komme efter, og vi vil kæmpe til sidste dag, og vi kan vinde 5 år, så kan vi skændes i Sø- og Handelsret med alt muligt andet. Men det er der jo ikke nogen, der tør i det danske retssystem. Det er jo så dårligt fungerende, så det er jo ikke... man er jo idiot, hvis man tør bruge det danske retssystem. Men det er de jo nødt til. Men der er jo så... der er jo faktisk nogen, som er ondskabsfulde, så de har anlagt i USA. Mm. Og derover der er det jo værre. Det er det. Ja, det er det. Det har jeg også... Hvad siger du til Christian Hansen? Den er meget dyr. Ja. Det er jo sådan en, enten er du meget, meget langsigt, hvis du så har den, investor og holder den mange år, eller også så sidder du og siger, at den er alt for dyr at finde mig noget andet. Jeg ville hellere, hvis jeg havde Christian Hansen, ville jeg sælge den og købe mig nogle Sams. Byt rundt. Det er nogenlunde det samme. Nogle Sams er jo sådan set nærmest 3 gange så stor, og har en meget stærkere platform. De andre er jo mest i fødevarer, de andre er jo alt muligt inden for enzymer. Ja. Det er jo det samme felt, ikke? Så ved jeg da, de har lidt forskellige, men altså... Jeg mener, det er en af de meget højt vurderede aktier, som koster 636. Ja. Så ved jeg det, men hvis du har dem, så har du jo tjent penge der. Ja. Du har noget næse for det, kan jeg høre. Jeg har lidt... Du har det næse for det, Inger, og altså, du... Jeg prøver da på det, men vi har lidt penge, så tænkte jeg, er det klogere for sådan nogen som os almindelige at gå ind i en investeringsforening, for eksempel gennem en bank, eller får man noget ud af det? Nej, ja, det kan man på, altså, man siger på den måde, hvis du, mennesker, som selv har lyst og mod på livet, og kan finde noget og sige, det her, det er en butik, som jeg synes, jeg har fundet, det behøver ikke være genialt, og jeg behøver kun købe en aktie en gang om året, eller sådan noget, eller hvad andet år. Det her, det dur til at købe, og det er noget, som dur på lang sigt. Så kan du sagtens selv gøre, så har du ikke brug for en investeringsforening. Hvis du ikke ved det, men så siger, jeg aner ikke en klap, men jeg har 300.000, jeg skal bruge på et eller andet, så er det klogt at bruge en investeringsforening. Så det kommer ind på, ligesom du føler, at du kan finde ud af at køre i bilen eller ej. Og hvis du kan køre bilen og siger, jeg kan godt skille en skidt fra mig, så gør du det godt, og det har du synes også gjort i Christian Hansens laboratorium. Den kan du ikke have, den må du købe meget, meget billigere, end den er i dag. Og så hedder det, at så vil sige, gør det dog selv. Der er ingen grund til det andet. Og hvis du har penge, så kan du købe nogle sammen, så kan du se, om Hansen holder. Hvis den holder, kan du være glad for det, ellers så sælger du den. Og nu har du i hvert fald fået et par bud med herfra, Inger, til at jeg overvejer lige selv tak. Tak fordi du ringede, og rigtig god weekend. Held og lykke med. Tak i lige måde. Inger, som altså havde ringet ind fra Fredericia. Der er også mange af jer, der skriver til os i dag på sms'en 42 600 247. Det er I også meget velkommen til. Blandt andet har August skrevet til os, han kunne godt tænke sig, at vi kigger lidt på de svenske aktier, det svenske OMX S30. Specifikt Boliden, Securitas og SCA efter regnskabet. Lars Persson, det er din boldgade. Hvad siger du til de tre aktier, som vi lige nævner her? Boliden, Securitas og Svensk Cellulosefabrik. Ja, hvis jeg starter baglæns, så købte jeg den jo selv til, til bogen, fordi at den lavede sådan kom tilbage, da vi stod her i radiostudiet. Der faldt den jo, og så indhentede den det hele og kom op over forsdagens kurs før. Så det betød, at den spiste ligesom alt det, der havde været tidligere, og der var også god omsætning. Så jeg synes, den ser interessant ud, og så må han jo følge med i på Sharewheel eller her i Millionærklubben, hvornår jeg sælger den. Det forsvæver mig, at du handlede lidt frem og tilbage den dag der, Lars Persson. Var fordi... det sådan en snitforbedring, eller hvad foregik det der? Nej, overhovedet ikke. Hvis du lagde mærke til det, så kom så da jeg sad, så holdt jeg øje med så mange ting, så jeg kom til at købe 10 A-aktier. Og jeg opdagede det ved, at de ikke fik købt alle aktierne på en gang. Så tænkte jeg, det var da egentlig mærkeligt. Så kom jeg, pudsede jeg brillerne, og så så jeg, at der stod et A foran der. Nej, din slammer. Det opdagede jeg slet ikke. Jeg troede, det simpelthen lå og daytrade for at lige snit forbedre. Nej, det gjorde jeg ikke. Sådan er jeg ikke. Boliden, jamen den har jo fundet en bund op på vej opad, og så må vi se også, om metalpriserne kan løfte sig lidt. De har jo været noget underdrejet, men det går, altså selvom vi mener, at der er stagnationer, og det går nedad, så er metalpriserne lidt på vej opad rundt omkring, og det har så også givet luft under Boliden, som jo er... specielt kobber og zink mine. Så det ser spændende ud, synes jeg, hvis man tager det. Og SKF, jamen svensk... Det var Securitas. Securitas var det, ja. Jamen, der er vi over den der bane, der hedder... Det er mærkeligt, at den ikke stiger, ikke? Den ligger som den der store elefant, og vi alle sammen råber på sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed. Men enten så priserne lidt for dårlige eller sådan noget. Den løber jo ikke stærkt. Så altså, nu ved jeg ikke, hvor gammel vores lytter er. Men skulle man følge Lars Svendsens råd, så skulle man jo købe noget mere hissigt. Så kunne jo gå ind og købe Ambu. Der er der i hvert fald hissighed i, både den ene og den anden vej. Nej, spøj til side. Altså, Securitas ser interessant ud, men der sker jo ikke noget. Det går meget langsomt. Og den vil jeg lade være. Okay. Det var den sidste, jeg ville tage af de tre i hvert fald. Og nu vi er i den svenske baghave, Lars Persson, så spørger Heino også på Facebook, om vi ikke lige kunne kigge på Cloetta. Jo, det kommer ud. Vi behøver ikke snakke om juleskum og sådan noget, Lars Persson. Nej, ja, det så godt ud i starten af 18, og så mistede de fuldstændig pusten. Så havde vi Tom Bundgaard inde og tale om, at sukkerpriserne skulle stige, og så troede man, at det gjorde de så ikke så meget, synes jeg i hvert fald. Kort vej, men ikke. Men altså, de blev lidt ramt af, der manglede lidt på bundlinjen. Altså, det går bedre, men de mangler stadigvæk lidt på bundlinjen. Og jeg kan sige, at hovedaktionærerne, de har købt ind med arm og ben på det her niveau. Og det er jo et godt syn, hvad det vil sige, en god indikation om, at man køber ind i en aktie, fordi man tror på sagen. Så de har været med til at købe ind på det her billige niveau. Så må man se, om man tror på, at slikpriserne skal højere op, og det giver noget afkast i Cloetta. Har du Cloetta derhjemme? Nej, det har jeg ikke. Den ser kedelig ud, sådan teknisk. Så nej, jeg har ikke nogen sted. Hvem er hovedaktionær? Og det er sådan en svensk familie, som har siddet på det i mange år faktisk, som køber ind i deres holding, via deres holdingsselskab. Det er interessant, fordi slik- og chokoladebranchen er usædvanligt koncentreret. Mm. Altså, der er ikke mange tilbage, som ikke er ejet af en eller anden kraftfood, eller Nestle, eller en eller anden stor banan. Nej, men så havde vi jo netop, hvem var det, hvor der gik aktivister ind for nylig? Var det Nestle, hvor de sagde, at de skulle jo udskille deres chokoladedivision? Så du har sådan en, at man alligevel ikke, og kigger vi på vores eget Toms, så er de jo svært ved ligesom at få en rigtig god dækningsbidrag ned på bundlinjen, altså netop om, jeg ved ikke, om det er, fordi de er for små, eller de bliver presset af de her helt store kæder. Så ja, der er noget opbrud, og alligevel så er det ikke en branche, hvor du tjener rigtig mange penge. Okay, så vi er altså Cloetta, som vi lige fik Lars Perssons perspektiv på. Anne, hun kunne godt tænke sig, at vi lige kiggede på Coloplast. Hun har en bunke af dem. Er der mere at komme efter, spørger han, eller skulle man skifte dem ud med Novozymes for at få lidt mere fart på? Altså Anne, som har skrevet ind på 42600427. Ja, Coloplast, de kommer også med regnskab i næste uge, det er så et kvartalsregnskab. Mm. Men hvad siger hr. Svendsen? Ja, nu er lige... Ja, jeg skal lige have det her. Altså, nå, så lad os da tage Persson, hvis du skal have lidt tid. Jo, den har haft sådan en sivende tendens. Det koster lige så rent 5,95 i går, så ja. Jo, men altså det mest interessante, der er sket, det er jo det der på personfronten, hvor direktøren Lars Rasmussen jo er blevet bestyrelsesformand. Ja. Efter at Pram Rasmussen trådte af, og han gik jo sådan af på grund af alder, selvom han er født i 55, men han er et år ældre end mig. Men det er vel det mest spændende, og så lige så få en ny mand, så må vi se, hvordan han kommer til at fungere. Men han er egen avlet op, så det er altid godt. Det er faktisk sundt, når de gør det. Aktien er jo ret pænt højt vurderet, men de kører jo fremad hele tiden. Der er ligesom god... Vil du skifte ud med Novozymes, som Anne altså går og funderer lidt på? Ja, det vil jeg, men så skal man også betale noget skat og sådan noget. Men altså, ja, det vil jeg. Mm. Det vil jeg. Jeg mener, det er hellere to Novozymes end en Coloplast, ja. Hvad siger du, Persson, til den? Ah, det ved jeg så ikke. Det er jo, for det første er det to helt vidt forskellige brancher. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror måske, man skulle prøve at holde lidt i bordpladen, og så håbe på, at der kommer et godt regnskab. De har haft det lidt svært med at holde de her indtjeningsmarginer oppe. Så har der været England, der har drillet med nye receptsbestillingsmetoder osv. Og så har man haft det svært i Tyskland for nogle år siden, hvor jeg synes, at jeg er rent at læse i sidste regnskab, at man var ved at få sådan lidt gang i det igen. Ej, jeg tror, jeg vil blive min Coloplast, selvom den er gået fra 700 til 600. alligevel er det jo heller ikke så stort et udsving, når man tænker på, hvordan markedet er gået. Så. Men det er jo ikke en formation, den er flad, og så har den næb nedad. Ja. Den burde jo egentlig pege nedad. Ja. Men den er også, altså, den har jo også salg på de tekniske modeller, ja. Men spørgsmålet er, om vores lytter her har købt den så længe siden, at man begynder også at skulle tænke på lidt skat, ikke? Så kan man godt kigge på de der tekniske modeller, men nogle gange så rammer skatten jo ind over skinbenet. Så det skal man selvfølgelig huske at tage med. Tak fordi, at I lige kom med det bud på Novozymes overbrug kugleplads. Og så er der lige en tak til jer, de herrer fra August, som skrev ind om de her svenske selskaber. Han er 15 år, han er meget langsigtet. Oh. Det er jo fantastisk, at der er så unge mennesker, der også lytter til os derude. Det synes jeg var sådan set. Han skal også passe sin skole. Det skal han. Det gør han. Lars Svendsen og Lars Persson, vi skal til at lukke ned. Hvis I kommer til at savne os i løbet af weekenden, så kan I gå ind og finde vores 10-minutter podcast, hvor vi altså taler om, hvad der sker i næste uge. Den går Lars og jeg i studiet og optager lige om lidt. Så her tilbage er der sådan set kun at ønske alle sammen en rigtig god weekend. Vi er selvfølgelig tilbage allerede på mandag, og det er vi, når klokken den er 9:05.